Viete, sú miesta, kam vojdete a hneď cítite, že majú, no, že majú dušu. Mm-hmm. V Lisabone je presne jedno také centro Antiquario do Alegrim. Nie je to len obyčajný obchod, je to ako brána do minulosti, plná príbehov. Áno, aby sa dnes oprieme o informácie priamo z projektu mesta Lisabon, ktorý sa volá Ložaskom História, teda obchody s históriou. A ten sa práve snaží takéto miesta, takéto poklady chrániť a ukázať svetu. Takže našim cieľom dnes bude preskúmať, čo presne robí toto Centro Antiquario do Alegrim takým, no, vynimočným. Pozrieme sa na tú rodinu, ktorá za tým stojí, aj na históriu tej budovy. A samozrejme na tie lákavé veci, čo tam skrývajú. Presne tak. Poďme na to. Mňa osobne fascinuje, že tento obchod vedie už druhá generácia. To sa dnes už tak často nevidí však. To teda áno, je to čoraz vzácnejšie. Všetko to vlastne začal Americo Marquez. Zakladateľ. Áno. A dnes sa v tom pokračujú jeho céry Margarida Leite a Cristina Veloso. Ten zdroj to pekne vystihuje, citujem, intenzita otca sa stala ich intenzitou. Pekne povedané. A viete, toto nie je len nejaká fráza. Práve tá osobná angažovanosť, ten pocit zodpovednosti za dedičstvo, to je často to, čo umožňuje takýmto obchodíkom prežiť. V dobe veľkých reťazcov a online predaja je to, no, je to skrátka záväzok. Čiže tá ich vášeň je vlastne ten najcennejší artikel. Zaujímavé. Ale aj to samotné miesto má silný príbeh. Viem, že obchod je na Rua do Alegrim od roku 1990, ale tá budova, tá je oveľa staršia však. Áno, áno. A to tomu celému dáva ďalší rozmer. To centrum sídlí v budove postavenej v tom typickom pombalinskom štýlu. Pombaleckom. Áno, to je tá charakteristická architektúra z obdobia po tom katastrofálnom zemetrasení v roku 1755. Predstavte si také tie pomerne strohé, ale veľmi funkčné budovy, pravidelné fasády, navrhnuté pre rýchlu obnovu mesta. Aha, rozumiem. A čo je ešte zaujímavejšie, predtým, než tam bol obchod so starožitnosťami, bola tam továreň na likéry, značka Anscora. Naozaj? Továreň na likéry? Á. Cíti tú históriu tam aj dnes. Úplne, priam hmatateľne. Nielen, že si ten priestor zachoval pôvodné prvky ako kamenné oblouky, alebo tie krásne modrobiele kachličky, tie azulejzos. Tie sú typické pre Portugalsko. Presne. Ale oni dokonca predávajú staré originálne etikety z tejto bývalej továrne. Viete si to predstaviť? To je úžasný detail. Takže človek si nekupuje len starožitnosť, ale kúsok príbehu tej budovy. Presne tak. Je to fantastické prepojenie minulosti a súčasnosti. A čo všetko tam teda nájdeme okrem tých etiket? Lebo zdroj spomínal naozaj široký záber. Áno, rozhodne to nie je len knihkupectvo. Hoci knihy sú dôležité, najmä tie vybrané knihy, ako uvádzajú. Vybrané, Ale nájdete tam aj rukopisy, autogramy známych ľudí, staré grafiky, mapy, ktoré rozprávajú príbehy. Staré mapy, tie musia byť fascinujúce. Určite. Potom časopisy z dávnych čas, pohľadnice, ktoré kedysi niesli pozdravy, no a tá kategória kuriozity, tam môže byť naozaj čokoľvek. A tuto podľa mňa začína byť naozaj zaujímavé. Lebo ako ste spomenuli pri tých etiketách, asi to nie je len o tých veľkých a drahých veciach však. Presne tak. Na jednej strane tam samozrejme môžete objaviť skutočné poklady. Vzácne prvé vydania kníh, možno aj s podpisom autora. Naozaj hodnotné starožitnosti, ktoré môžu stáť, no, dosť peňazí. Jasné. Ale zároveň tam človek zoženie aj rôzne drobnosti, zaujímavé staré knižky, tie spomínané pohľadnice alebo etikety za pár eur. A práve táto škála robí ten obchod takým prístupným a zároveň lákavým. Čo je vlastne veľmi šikovná stratégia, nemyslíte? Určite. Lákajú tak bežných okoloidúcich možno turistov, ktorí si chcú odniesť niečo autentické? Áno. Ale zároveň uspokoja aj tých náročných zberateľov, ktorí hľadajú konkrétne rarity. Súhlasím. Je to spôsob, ako ostať relevantným a aj ekonomicky života schopným. Ukazuje to, že sa dokázali prispôsobiť trhu bez toho, aby obetovali tú svoju podstatu. A vlastne aj tomu priestoru. Áno, aj tomu priestoru. Zdroj zdôrazňuje, že interiér nemenili nejako zásadne, čo len umocňuje tú historickú atmosféru. Človek sa tam cíti trochu ako objaviteľ. Dobre, tak keby sa tam niekto chcel vybrať, zopakujme si tie praktické informácie. Adresa je Rua do Alegrim 4042 v Lisabone. Mm-hmm. Otvorené majú cez týždeň od 9:30 v Ráno do 7. večer a v sobotu do poludňa do 1. Áno, do 13. hodiny. A je dobre vedieť, že sú oficiálne súčasťou tej iniciatívy Ložaskom História. Presne. Takže, keď si to zhrnieme, máme tu obchod, ktorý poháňa rodina Vášeň. Áno. Sídli v historickej budove s príbehom starej továrne. Mhm. A ponúka neuveriteľne pestrú zmes predmetov od dostupných kuriozít až po naozaj vzácne zberateľské kusy. Presne tak. Je to vlastne taký živý fragment lisabonskej histórie. Miesto, kde sa vďaka odhodlaniu jednej rodiny môžete doslova dotknúť minulosti. Či už cez tú obyčajnú starú etiketu, alebo cez nejaký vzácny rukopis. Krásne povedané. A dokonale to vystihuje zmysel toho projektu Obchody s históriou. Nejde len o zachovanie múrov, fasády, ale o zachovanie ducha a príbehu toho miesta. A možno taká myšlienka na záver. Koľko takých nenápadných predmetov v týchto obchodoch? Nejaká stará fotografia, zabudnutý list, obyčajná kniha s poznámkou na okraji, len čaká na to, aby niekomu vyrozprávali ten svoj zabudnutý príbeh. Zaujímavá predstava. Možno práve tie najobyčajnejšie veci skrývajú tie najväčšie tajomstvá. Čo myslíte?